ئاگاداریەک لە کۆلێژی هەڵەبجەی هاوبەشەوە. وەک مژدەیەک بۆ قوتابیانی سنووری پەروەردەی هەڵەبجە، کۆلێژەکەمان هەڵدەسێت بە تاقیکردنەوەی STS، واتە تاقیکردنەوەی هەڵسەنگاندن بۆ ئەو خوێندکارەکچانەی کە دەرچووی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتین لە سنووری پەروەردەی هەڵەبجە بە مەبەستی وەرگرتنیان بەبێ بەرامبەر. تێبینی یەکەم: ناوتۆمارکردن لە بەرواری 7/8/2016 دەست پێدەکات تا بەرواری 18/8/2016 بەردەوام دەبێت لە کۆلێژی هەڵەبجەی هاوبەشی کوڕان لە گۆرانستی. دووەم: ناونووسین لە کاتژمێر 9 سەرلەبەیانی تا 4 پاش عەسر بەردەوام دەبێت لە ڕۆژانی جومعەیشدا. سێیەم: تاقیکردنەوە لە بەرواری 21/8/2016 لە کاتژمێر 9 سەرلەبەیانی دەست پێدەکات لە کۆلێژی هەڵەبجەی هاوبەشی کوڕان. بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکەن بەم ژمارە مۆبایلەوە: 0551 142 92 39، یان سەردانی بینای کۆلێژ بکەن لە گۆرانستی.